uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er komt een onbelaste thuiswerkvergoeding voor de extra kosten vanwege thuiswerken. Vanaf 1 januari kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag aan hun werknemers betalen. Het Nibud heeft het bedrag in opdracht van het demissionair kabinet berekend. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt komt dat neer op een kleine 500 euro per jaar. Het kabinet heeft 5 miljard euro opzij gezet voor compensatie van slachtoffers en andere kosten voor het afhandelen van de toeslagenaffaire. Dat is meer dan waar eerder vanuit werd gegaan. Zo'n 93 miljard euro gaat naar de zorg. Dat is ongeveer een derde van de uitgaven van de hele begroting. Vorig jaar was het nog ruim een kwart. Ruim 2 miljard is voor de coronabestrijding. Onder meer wordt geld uitgetrokken voor voorbereidingen op een mogelijke volgende pandemie. Verder trekt het kabinet ongeveer 7 miljard euro extra uit voor het klimaatbeleid, voor de vermindering van de CO2-uitstoot. Demissionair premier Rutte verwacht dat er snel een doorbraak mogelijk is bij de formatie van een nieuw kabinet, mogelijk zelfs komende week. En dat is nodig, zei hij, want de miljoenennota is een begroting die het hoogst noodzakelijke doet. Een nieuw kabinet moet de problemen met klimaat, woningbouw en criminaliteit aanpakken. En president Biden heeft in zijn toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen tot meer en betere internationale samenwerking. Als de 3 grootste bedreigingen voor de mensheid noemde Biden op de jaarlijkse bijeenkomst van regeringsleiders: klimaatverandering, de coronacrisis en de toename van nucleaire wapens. Met dat laatste doelde hij expliciet op Iran en hij zei erbij dat de VS niet op zoek is naar een nieuwe koude oorlog. Het weer, het blijft droog. Vannacht mogelijk een mistbank en een graad of... tussen de 6 en de 10 graden. Morgen is er wat meer zon als de mist is verdwenen en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. 30 kilometer file nog in het land. Er gebeurde vanmiddag al een ongeluk op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp. Daar zijn net alle rijstroken weer vrijgegeven. Staat nog wel 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Maar nu is er een nieuw ongeluk gebeurd en is de rechte rijstrook weer dicht bij knooppunt Ypenburg. Dus de vertraging die blijft nog wel eventjes op die A4. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein nog 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En aansluitend vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven 3 kilometer file met een half uur oponthoud. Ster. Ik ben Sander van Linden Developers. De specialist voor afgestudeerde IT'ers. Meer weten over onze aanpak? Bel me. Linden IT. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Dankzij 40 jaar onderzoek van de Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu alstublieft. En help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van de Stichting MS Research. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar elektrisch verbruik. Samen met mensen zoals Esmeralda installeert Shell 200 snelladers door heel Nederland. Vind een snellader bij jou in de buurt op shell.nl/recharge. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. relaxed, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ook als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Je hebt weer wat gaan doen en je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu volautomatische espresso-machine van De'Longhi voor maar €299. Ster. NPO Radio 1. VPRO. Biden of Trump? Voor een Haitiaan is het lood om oud ijzer. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, u hebt ze vermoedelijk wel ergens langs zien komen de afgelopen dagen. De beelden van meer dan 10.000 hoofdzakelijk Haitiaanse migranten die vast zijn komen te zitten onder een viaduct aan de grens tussen Mexico en Texas. Beelden die doen denken aan de situatie aan de grens, die in de tijd tot zware kritiek op Donald Trump leidde. Vooral omdat zijn reactie op het grote aantal illegale immigranten keihard was. Maar Biden maakt van dezelfde middelen gebruik om precies hetzelfde te doen. De asielzoekers niet toelaten tot de procedure, maar meteen deporteren. Wat is zijn migratiebeleid eigenlijk? U hoort het tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar om te beginnen gaan we naar Sittard, waar Richard van der Made kijkt naar Fortuna Ajax. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Het is 1-0 voor Ajax. Een minuut of vijf geleden viel die goal. Berghuis, hij maakte hem uiteindelijk nadat Gravenberg de aanval opzette namens Ajax. De bal werd van richting veranderd. Ongelukkig door Rienstra. Ben Rienstra, de middenvelder van Fortuna, kwam uiteindelijk voor de voeten van Berghuis. En die verschalkte Van Os, dat is de keeper van Fortuna. Zijn wel wat meer kansen al geweest voor Ajax. Dat sterk begon en meteen op jacht ging naar een doelpunt. Het was Cox die nog net de bal voor de lijn weghaalde. Verdediger van Fortuna na een inzet van Anthony die weer terug is in de basis. Speelde afgelopen zaterdag niet. Toen Cambuur werd verslagen met 9-0 door Ajax. Ajax dat 22 goals al heeft gemaakt dit seizoen en slechts 1 tegen. Dus het is voor Fortuna natuurlijk, ook al speelt het dan voor eigen publiek, een hele lastige opgave. Ajax is in een uitstekende vorm al weken. Fortuna speelt de laatste weken juist wat minder. Het verloor de afgelopen twee duels. Terwijl Ajax nu weer aanvalt. De bal wordt weggekopt in de verdediging. En dan weer opgevangen door de Amsterdammers. Nu is het eerst eventjes Seuntjens namens Fortuna. Dat ook wel probeert om eruit te komen. Hoor zich absoluut niet ingraaft. Maar echt voor het eigen publiek. En het zijn er zeker 8000 die op deze wedstrijd zijn afgekomen. Er wel wat van te maken en de aanval te zoeken. Het lukt alleen tot nu toe nog niet erg goed. 22 minuten op de klok. Een kwartwedstrijd dus gevoetbald in Zuid-Limburg in Sittard, waar Ajax leidt met 1-0 door het doelpunt van Steven Berghuis. Dankjewel, Richard. We houden u op de hoogte. Maar we gaan eerst naar China, want het getroubleerde Chinese vastgoedfonds Evergrande zorgt voor grote kopzorgen bij de communistische partij. Het bedrijf staat op het punt om onder zijn schulden te bezwijken. Maar liefst $300 miljard heeft het bedrijf nog aan schuld uitstaan. Een klein deel daarvan moet aanstaande donderdag worden afgelost. Maar beleggers vrezen dat dit niet gaat gebeuren. Met alle gevolgen van dien, de internationale financiële markten reageren al best heftig op de naderende ondergang van deze Chinese vastgoedgigant. Vanuit Shanghai heb ik contact met correspondent Eefje Ramelow. Goedenavond, Eefje. Goedenavond. Ja, wat is er precies aan de hand met dat bedrijf Evergrande? Ja, het bedrijf waarschuwde een tijdje geleden zelf al dat het onder zware druk stond. Het had toen adviseurs ingeschakeld die moeten helpen met het herstructureren van dat bedrijf. Ja, toen kwam er een waarschuwing van kredietwaarderingsbedrijven Fitch en Moody. En even later kon Evergrande bepaalde rekeningen al niet meer betalen. Ja, dat was 2 weken geleden. En sindsdien is het bedrijf in een neerwaartse spiraal gekomen. Het laatste nieuwsje was zelfs dat werknemers van het bedrijf hun eigen geld moesten inleggen om hun bonus te kunnen behouden. Nou ja, dat geld dat zijn ze nu vermoedelijk kwijt. En daar zijn ze voor gaan demonstreren bij het hoofdkantoor in Shenzhen. Ja, je zei al, het brengt het een en ander in beweging op de financiële markten. Het aandeel van Evergrande kelderde. Dus het is heel onwaarschijnlijk dat het bedrijf nu nog nieuw geld kan ophalen om die bestaande schulden af te betalen. Ja, ik noemde het een vastgoedgigant. Nou ja, als je 300 miljard schuld hebt, dan ben je in ieder geval een gigant. Maar wat voor bedrijf is het precies? Ja, het is inderdaad een gigant. Het is één van de giganten eigenlijk, vastgoedgiganten. Maar zo'n vastgoedgigant doet niet alleen maar meer vastgoed. Hè. Het is typisch zo'n Chinees conglomeraat dat gebruik heeft gemaakt van het gebrek aan regelgeving van de afgelopen decennia. Ze begonnen vaak in vastgoed, omdat daar heel veel geld te verdienen valt. Ze breiden uit naar andere sectoren. Ja, Evergrande produceert nu bijvoorbeeld ook elektrische auto's. Ze zitten in het mineraalwater, zonnepanelen, varkensboerderijen. In totaal hebben ze meer dan 120.000 werknemers. Hmm. Maar ja, de problemen die nu zijn ontstaan, die zijn wel grotendeels terug te voeren naar dat vastgoed. Ja, want wat is er precies misgegaan? Ik begreep ergens dat ze alles met geleend geld financieren. En dat het een soort piramideconstructie is. En dat als daar dan even iets fout gaat, dat de hele boel instort. Is dat inderdaad wat er gebeurt? Ja, daar leg je het heel goed uit inderdaad. De Evergrande financierde nieuwe projecten met geleend geld. Dat ging heel lang goed, hè, zo'n piramide scheme, zo'n piramidestelsel. Zolang dat maar bleef groeien, zolang die vraag maar bleef toenemen naar appartementen. Maar de regering zat ondertussen enorm in haar maag met die enorme schuldenbergen. Niet alleen bij Evergrande, maar bij al die conglomeraten. Ja. En om die financiële sector gezonder te maken, kwamen er nieuwe regels die eigenlijk aan die praktijk van dat schulden maken een einde moesten maken. Nou ja, Evergrande wist dus dat ze moest veranderen. Ze had dus al die adviseurs ingeschakeld bijvoorbeeld. Was ook al begonnen met het opsplitsen van bepaalde bedrijfsonderdelen. Maar ze kreeg ze nog niet goed verkocht. Nou ja, en daar kwam dan nog het probleem bij dat de vraag naar woningen wat is afgenomen de laatste jaren. Mm-hmm. De markt lijkt een beetje verzadigd te raken. Ja, dat zijn de twee voornaamste oorzaken eigenlijk van de problemen die zijn ontstaan. Ja, en wat betekent dit voor gewone Chinezen bijvoorbeeld, die misschien wel ergens een appartementje hebben gekocht via dit bedrijf? Ja, die zijn dus heel erg verontrust en woedend ook eigenlijk. Inmiddels bezitten hele normale middenklasse gezinnen soms echt wel 2 of 3 huizen. In totaal zit 80% van het vermogen van Chinese families in stenen, in vastgoed. Hm. Het was een hele veilige manier van je geld opzij zetten. En het werd ook aangemoedigd door de Chinese overheid. Hè, urbanisatie, grotere steden, dat zou duiden op meer welvaart. En ondertussen is het 30% van de economie die wordt bepaald door de vastgoedsector. Dus ja, mensen zijn echt boos en heel angstig. En dat zie je ook op sociale media. En dus die demonstraties die ik net noemde. Ja. Huizenkopers zijn bang om hun aanbetaling te verliezen. Hun pensioen te verliezen als die huizenprijzen ook gaan dalen. Het is heel beangstigend. Ja, ik kom zo meteen bij je terug. Maar we gaan heel even naar Sittard, naar Richard van der Made. Want het is 2-0 geworden voor Ajax. Het gaat wel weer heel makkelijk voor de Amsterdammers. Ook vanavond tegen Fortuna Mazraoui met de binnenkant van de voet. Ongeveer op randje 16 krijgt de bal breed van Haller de spits. En met veel gevoel schiet hij de bal laag in de hoek. Buiten bereik van Yannick van Os. En zo staat Ajax na 27 minuten in Sittard alweer voor met 2-0. Oké. Okay. Ja, even als je zegt, veel gewone Chinezen komen hierdoor in de problemen, zien hun aanbetaling verdampen of hun huis überhaupt niet gebouwd worden. Wat betekent dit voor de Chinese overheid? Wat gaan ze doen met dit bedrijf? Ja, het lijkt er een beetje op dat ze dat zelf ook nog niet zo goed weten. Het is heel stil in Peking. Het afgelopen week kwam dit probleem op en er is heel veel over te doen. Maar het blijft stil. Er werd wel gezegd, we bekijken het. Maar er komt nog geen oplossing. Het kan een beetje komen door het lange weekend, hoor. Het waren twee vrije dagen. Ja, gaan morgen weer aan het werk. Maar het zou ook heel goed kunnen dat ze nog heel hard bezig zijn om in kaart te brengen hoe de lijntjes lopen. Hè? Want wat ik al zei, het zit dus heel ingewikkeld in elkaar allemaal. Ja. we wel zeker weten, vrijwel zeker weten, is dat de regering koste wat kost niet zal bijspringen. Ze zal niet de schulden van Evergrande afbetalen en het bedrijf niet nationaliseren. Okay. Dat deed het in het verleden wel. Denk bijvoorbeeld nog maar aan Anbang, hè, dat bedrijf dat ook in Nederland en België actief was. Dat bedrijf dat werd min of meer genationaliseerd, in stukken opgedeeld genationaliseerd. De CEO die ging naar de gevangenis. Dat heeft een slecht signaal afgegeven dat moedigt die conglomeraten aan om door te gaan. Maar als ze dat niet doen, hoe groot is het risico dan? Denk natuurlijk meteen aan de kredietcrisis, aan Lehman Brothers. Dat een enorme domino-effect had. Allerlei andere bedrijven vielen om. Er zijn iets van 120 banken die geld in dit bedrijf hebben zitten. Hoe groot is het risico als ze niet ingrijpen? Ja, de Chinese overheid moet heel voorzichtig te werk gaan. Hè. Het meest logische scenario wat nu op tafel ligt, is dat het bedrijf doorgaat met het verkopen van onderdelen. Dat er een vastgoedbedrijf wordt gevonden dat de appartementen afbouwt waar al een aanbetaling voor is gedaan. Er zullen investeerders en banken zijn die moeten bloeden. Er wordt gezegd dat die banken dat wel kunnen dragen. Die banken die dat geld hebben uitstaan bij Evergrande. Maar de kunst is nu dus om het bedrijf zo te ontmantelen dat de schade het meest beperkt blijft. Want ja, het is dus niet too big to fail. Maar de vastgoedsector is dus goed voor een derde van de Chinese economie. Dus hoe dan ook, hè, met alle secundaire er zijn heel veel banen die ermee gemoeid gaan. Heel veel andere sectoren die hier ook mee te maken hebben. Dus het heeft wel grote gevolgen voor de Chinese economie. Ja. Dat die vergelijking met de Lehman Brothers, dat hoor je deze dagen heel veel. Maar dat gaat niet op, wordt gezegd. Want ja, je moet je voorstellen van die 300 miljard schuld dollar aan schulden die Evergrande heeft. Daarvan zit maar zo'n 8 miljard bij buitenlandse investeerders. Dus okay. Er zijn minder buitenlandse spelers betrokken bij Evergrande. Dus die Chinese financiële sector is minder internationaal doorweven dan destijds de Lehman Brothers was. Ja. Maar wat ik net zei, het heeft dus wel heel veel secundaire effecten. En dat omvallen van Evergrande heeft grote gevolgen voor de Chinese economie. En die Chinese economie die maakt bijna 20% uit van de wereldeconomie. Dus logischerwijze heeft het gevolgen. Als ze hier gaan hoesten, moet je in Europa oppassen. Okay. We halen de zakdoeken tevoorschijn. Dankjewel, correspondent Eefje Ramelow. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. En dan nu dus naar de Verenigde Staten. De huidige Amerikaanse president Joe Biden lijkt de tactieken van zijn voorganger Trump te gebruiken bij het terugsturen van migranten. Alleen Biden doet het ook nog eens in een razendsnel tempo. De Verenigde Staten zetten duizenden Haitianen op het vliegtuig naar hun herkomstland, terwijl het land officieel door Amerika als een niet veilig land wordt bestempeld. Hoe kan dit allemaal? En waarom dit beleid? En wat is het eigenlijk, het migratiebeleid van Joe Biden? Ik ga het vragen aan oud-Amerika-correspondent Tom Klein. Goedenavond, Tom. Hallo, goedenavond. Ja. Nou ja, we hebben vermoedelijk allemaal wel die beelden gezien van de afgelopen dagen. Duizenden mensen, tussen de 10.000 en de 15.000 mensen, onder een brug bij de rivier de Rio Grande, net over de grens met Texas. Met name Haitianen. Wat is daar precies gebeurd? Nou ja, wat we zien is een enorme toevloed aan migranten, vluchtelingen, asielzoekers, mensen die Amerika in willen. Twee keer zoveel als vorig jaar. En dan heb je het niet alleen over deze groep. Niet hè? Alleen over dat ene stukje. En die verzamelen zich op plekken waar je die Rio Grande kan oversteken. Hm. En dat zijn vaak hele kleine plaatsjes die volledig overspoeld worden. Ja. Door vluchtelingen, waaronder dus ook uit Haiti. Ja. En hoe komt dat? Want de kritiek in Amerika van met name de Republikeinen is natuurlijk, ja, Joe Biden heeft tegen ze gezegd, grenzen staan open, kom allemaal. Heeft hij dat inderdaad gezegd? Nou ja, eigenlijk heeft hij dat wel zo gezegd, ja. Hij heeft in de verkiezingen al gezegd en direct na zijn inauguratie gezegd, het beleid van Donald Trump, namelijk alles bevriezen, procedures bevriezen en een muur bouwen, dat gaan we steen voor steen weer afbreken. Namelijk, ik vind, zegt Biden, Amerika is een land van emigranten. Daar moeten mensen naartoe kunnen komen. En dat kunnen we dan maar het beste op een legale manier doen. Dus als jij hoogopgeleid bent, of als je slachtoffer bent van mensenhandel, of als je echt politiek asiel wil, of dat je herenigd wil worden met familie in Amerika, dan moet dat kunnen. Ja. En hij zei, wij gaan dat mogelijk maken. Alleen het was natuurlijk nog niet mogelijk. En inderdaad, direct na zijn aanstelling ging iedereen dus maar naar de grens. Want ze dachten, ja, het is vriendelijker. Nu gaat het ook gebeuren. Ja. Alleen het systeem was er nog niet. Nee, hij zegt dan, we gaan steen voor steen die muren van Trump afbreken. Maar als ik het goed begrijp, is hij nu eigenlijk precies hetzelfde aan het doen als wat Donald Trump deed. Ja. Namelijk, deze mensen, deze groep van voornamelijk Haitianen, die worden zonder pardon op het vliegtuig gezet en gaan terug naar Haiti. Dat is natuurlijk dubbel. Want wat is daar gebeurd de afgelopen dagen? Nou ja, het is natuurlijk dubbel schrijnend dat daar dus mensen uit Haiti komen en die ontvluchten een land dat volledig is ingestort. Natuurlijk 10 jaar na een aardbeving. Er is geweld, er is corruptie, er is nu politiek geweld, die president is vermoord. Dus die mensen. En er is weer een aardbeving geweest. Ja, en dus dat zouden de mensen zijn die in het Amerika van Joe Biden eigenlijk vooraan in de rij zouden komen te staan. Ja. Maar nu dus niet naar binnen komen door die chaos in dat asielbeleid. En een van de trucs, als je dat zo wil noemen, die Biden gebruikt, is een wetje dat 2019 is ingesteld. Dat is eigenlijk een gezondheidszorgwetje. Namelijk een regeling die ervoor zorgt, als jij denkt dat iemand jouw land binnenkomt die een besmettelijke ziekte heeft, dat is dan waarschijnlijk corona, maar kan ook een ander zijn. Als je dat vermoeden hebt, dan mag je ze meteen wegsturen. Dus dan komen ze niet eens je land binnen, officieel. Ja. Dus is er ook geen procedure, komt er ook geen rechter aan te passen, is er ook geen uitzettingsbeleid. Maar je bent officieel niet binnen, dus je kan meteen weg. En dat zie dat je. Dat was dus een truc die door de regering Trump bedacht was in de tijd. En die wordt nu door de regering Biden gebruikt. Dus, dus gaan letterlijk de mensen worden op vliegtuigen gezet die nu weer in Port-au-Prince in Haiti landen, om er maar vanaf te zijn. Ja, en wat het nog pijnlijker maakt, begrijp ik, is dat dit over het algemeen mensen zijn die niet nu uit Haiti gekomen zijn, maar in 2010, na de vorige aardbeving, die dus al in Centraal-Amerika in andere landen woonden en die dachten van, nou, we kunnen ons leven nog wat beter maken dan het misschien toch al daar geworden was. Ja, of net een beetje. En die worden dan wel naar Haiti teruggestuurd. Ja, ja, dus die zijn dan vaak in Brazilië terechtgekomen of Venezuela of Colombia en hebben daar gewerkt en geld verdiend en weer net genoeg dat ze naar het volgende land konden doorreizen. En inderdaad na 10, 11 jaar pas bij de grens aankomen en letterlijk Amerika aan de overkant zien liggen en dan door grenswachten op paarden teruggestuurd worden en dan op het vliegtuig gezet worden. Want dat was het nieuws van de afgelopen 2 dagen. Hè? Foto's van grenswachten te paard die met zwepen mensen achterna zaten, die gewoon heen en weer gaan door die rivier waar je te voet doorheen kan daar om eten te halen aan de overkant. En je ziet dan die beelden van inderdaad die grenswachten en die roepen dan ga terug. Maar als je bij wijze van spreken 50 meter naar rechts het nog een keer probeert, dan ben je er wel overheen. Ja. Het is echt een vergieten dan. Ja, en het is al verhangen dat die mensen dus, terwijl ze nu op zich niet uit Haiti komen, teruggestuurd worden naar Haiti. Maar het rare is toch, want na de vorige aardbeving heeft de regering toen Haiti als een onveilig land bestempeld. Dus dan krijg je in Amerika een speciale beschermde status. Dat is in mei nog eens verlengd. Dat is ook in juli na de moord op die president in Haiti nog eens verlengd. Maar niet na de laatste aardbeving. Dus ja, waarom worden deze mensen op dit moment zo behandeld? Wat is de gedachte erachter? Nou ja, wat is het migratiebeleid van Biden? De gedachte achter het migratiebeleid van Biden, op dit moment, mijn inschatting is dat hij er niet echt is. Dat hij namelijk bij de verkiezingen een breed scala van maatregelen heeft aangekondigd en dat het hele systeem op de schop ging. Dat je sneller door het systeem zou kunnen gaan als jij asiel komt aanvragen. Minderjarigen, wat een groot probleem is natuurlijk in Amerika, die zonder hun ouders naar Amerika komen, die zouden binnen 7 dagen door het systeem heen kunnen naar ouders of familie of waar dan ook in Amerika. Je zou, hij heeft een plan dat je in het land van vertrek, zeg maar, daar al asiel kan aanvragen. Dat je daar je asiel moet afwachten. En hij heeft, waar de Democraten altijd goed in zijn, enorme idealistische plannen over het verbeteren van de economie in landen als Nicaragua en Honduras, zodat de mensen niet weggaan. En dan geeft hij voorbeelden als dat hij dan met die staatshoofd heeft gesproken en die zeggen, ja, er is heel veel criminaliteit en dat komt omdat we geen straatlantaarns hebben in die dorpen. En dan zegt hij, nou, wij als Amerika moeten dan straatlantaarns gaan bouwen en dan wordt het veiliger, dan komen ze niet. Nou, fantastisch natuurlijk allemaal, maar A, dat gaat niet binnen een jaar gebeuren. Nee. En B, hij had dus dat hele systeem nog niet. Maar intussen dachten die mensen wel van, nou, Hij beloofde, dus het kan. Ja, maar deze crisis die nu daar even een hoogtepunt bereikt, maar die diende zich al aan, dus het afgelopen jaar. Toen heeft Joe Biden zijn vicepresident Kamala Harris speciaal belast met de migratiecrisis aan de grens. Wat voor haar natuurlijk een heel gevoelig dossier is als dochter van immigranten. Een van de punten waarop ze campagne heeft gevoerd ook. Waar is die nu? Die is nauwelijks te zien. Ze is op reis geweest naar Mexico en Guatemala en Honduras. En hield daar dan een speech. En de belangrijkste boodschap is: kom niet naar Amerika toe. En ja, dat is natuurlijk niet echt iets waar je echt mee thuis kan komen. En bovendien, ze is in juni al een keer naar de grens geweest. En daar zegt ze dan dingen als van ja, dit is een enorme crisis en er zit heel veel aan te komen nog. Maar laten we vooral geen vingers wijzen. En dan in diezelfde zin zegt ze al bijna maar het komt ook door Trump dat we in deze problemen zitten. Dus die taskforce waar zij dan het hoofd van is. Overigens was Biden hoofd van de taskforce 12 jaar geleden toen Obama hem stuurde. Die is toen nog wel tot bepaalde bipartisan dingen gekomen. Mm. Maar Kamala Harris komt dus met niks. En wordt dus nu ook in de linkervleugel van haar eigen partij uitgelachen. Ja, precies. Want wat gebeurt er in... Ik bedoel, de Republikeinen die geven Biden de schuld natuurlijk van deze crisis. Maar die zullen het op zich niet met deze maatregelen oneens zijn. Want dat deden ze zelf ook. Maar wat gebeurt er in zijn eigen partij? Nou ja, de eigen partij zegt dit eigenlijk gebrek aan vast beleid. Dat schaadt ons. Dat geeft ons een zwak imago. Want je hebt een president die zegt... ik ga het voor jullie regelen, vluchtelingen. Maar kom niet. Je moet niet komen. Maar nog niet, want we gaan het voor je regelen. Maar we hebben het nog niet geregeld. Dat is natuurlijk een beetje een rare boodschap. Ja. En dat doet hem zwak overkomen. Dat doet ze twijfelen. En dat straalt natuurlijk af op de lokale gouverneur en de lokale senator die dat beleid ook nog moeten uitvoeren. Ja, en deze concrete politiek roept dat heel veel kritiek op. Het feit dat er nu mensen gewoon gedeporteerd worden naar een land waar ze... Ja, om niet eens meer vandaan kwamen. En daarvan zeggen mensen van, luister, wij zijn juist Amerika die dat soort mensen moet opnemen. Zeker democraten zeggen dat. Nu kwam Biden eerst met, we nemen er maar 15.000 op. En toen zei hij 62.000, dus daar zwalkt hij ook in. En die linkervleugel van de partij, bijvoorbeeld Alexandra Ocasio-Cortez, die zei van ja, zeggen van je moet niet komen, want het is gevaarlijk om te komen. Dat is een beetje hetzelfde als je tegen iemand zegt die in een brandend huis staat, je moet niet uit het raam springen, want dat is gevaarlijk. Dus daar kunnen ze wel ook niet van mee. Nee. Hoe schadelijk is dit voor Biden? Want hij staat voor een paar hele belangrijke beslissingen. Er komen een paar hele grote wetsvoorstellen aan waar de komende dagen over beslist moet worden. Die zijn eerste termijn waarschijnlijk wel gaan bepalen. Hoe valt dit daarin? Hoe schadelijk is dit? Het is schadelijk omdat het is natuurlijk een van de grote traditionele hoofdpijndossiers, de immigratie. En Trump die had fel bekritiseerde plannen, maar volgens zijn eigen achterban had hij in ieder geval een plan. Het was in ieder geval consequent. Ja, en het was in ieder geval duidelijk. Ja. En Biden heeft dat dus niet. En er is al die dingen die hij voorstelt, zijn al een keer eerder voorgesteld in andere wetsvoorstellen die het allemaal niet gehaald hebben. Dus dit is ook op sterven na dood. Dus nu hebben ze geprobeerd om het via in de grote budgetonderhandeling te doen. Daarvan zeggen de Republikeinen, dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Dus het blijft steken en dit is dus niet goed voor hem. Nee. Goed, hartelijk dank Tom Klein. Dit is bijna Bureau Buitenland, maar voordat we echt klaar zijn, gaan we nog even naar Sittard. Fortuna Ajax, Richard van der Made, hoe ver is het inmiddels? We zitten in de slotfase van de eerste helft in Sittard. Het staat 0-3. Ajax heeft er dus weer eentje bijgeprikt. Het is Dusan Tadic, de aanvoerder die hem maakte. Aan de linkerkant de aanval opgezet met Daley Blind. Die Tadic vond in het strafschopgebied. Kreeg alle ruimte van Anga. Deed wel heel slim een pasje achteruit. Waardoor hij de bal makkelijk kon aannemen. Opendraaien en binnenschieten. En zo lijkt het wel weer zo'n soort avond als zaterdag te worden. Toen Ajax gehakt maakte van Cambuur en met 9-0 won. Ajax had ook nu al wel meer goals goals kunnen maken. Blind met de voorzet. Haller kan dan niet het hoofd erachter krijgen. En Cox kiest voor de bal wegroeien naar de zijkant. Geen risico nemen. Het wordt een lastige avond. Het is al een lastige avond voor Fortuna. Voor het eigen publiek in Zuid-Limburg. Tegen een opnieuw superieur Ajax. Dat gewoon heel veel zelfvertrouwen heeft. En natuurlijk veel te goed is. Zeker in deze fase van het seizoen. Sterk in de Champions League tegen Sporting Lissabon. En nu alweer zo sterk ook tegen Fortuna. Dat geen enkele kans krijgt. Haller, Anthony komt er al voor rust. Nog een vierde goal. Nee, want het is Yannick van Os die hem klemvast